गाना बजा दे, आ गाना बजा दे, डीजे डीजे डीजे डीजे मेरा गाना बजा दे, हाँ गाना बजा दे, काका गाना बजा दे, डीजे डीजे मेरा गाना बजा दे, मेरा गाना बजा दे, डीजे डीजे पड़ी आता है और संडे भूल जाता है, मेमोरी का लॉस है और कोई वजह, सोशल साइट पे तेरे सिंगल बताता है, मिंगल का इरादा है और कोई वजह, तेरे लिए आया है वो मैंने ही बुलाया है, डीजे ऑन डिमांड है जो पॉपुलर बड़ा, स्क्रैच तो करा दे जरा फेस भी बढ़ा दे थोड़ा, ऊपर में डांस साउंड म्यूजिक कर दे लाउड, जौनपुर से मेरा गाना बजा दे, हाँ गाना बजा दे, डीजे डीजे डीजे डीजे डीजे मेरा गाना बजा दे, मेरा गाना बजा दे, गाना बजा दे, डीजे डीजे मेरा गाना बजा दे, डीजे तूने मेरे दिल का ऐसा बजर बजाया है, अमेजिंग सी फीलिंग है, कुछ तो है हुआ, हारी क्यूरी नारी है तू, चार्मिंग तेरी बातें हैं, तेरी इन नदाओं पे हुआ मैं फिदा, मेरे लिए आया है वो तूने ही बुलाया है, डीजे ऑन डिमांड है जो पॉपुलर बड़ा, स्क्रैच तो करा दे जरा बेस भी बढ़ा दे थोड़ा, वूफर में डाल साउंड म्यूजिक कर दे, सिंगापुर से, सिंगापुर से मंगाया डीजे, मेरा गाना बजा दे, हाँ गाना बजा दे, डीजे डीजे मेरा गाना बजा दे।